السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى na kustaka rehma na amani zimuendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bado tupo katika kitabu nikah wa talak, na jana na darasa letu tulisoma mlango wa tatu, babu thalith fil khulu, tukasoma masaili za khulu. Masala ya kwanza ilikuwa maanahu adillatu mashru'iyatihi, masala ya pili ikawa ni ahkamu almutaalliqati bihi walhikmatu minhu, na hiyo ikawa ndiyo masala ya mwisho katika mlango huu. Babu masala hii ilikuwa imegawanyika mara mbili, tulisoma ahkamu al-khulu, kisha tukasoma hikmatu min mashru'iyati al-khulu, wa adilla katika kitabu, kadhalika adilla katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo tunaingia mlango wa nne katika kitabu chetu hichi cha talaka na ndoa, ambapo mlango huu wa nne watunzi wameweka mabhathi ya talaka. Watunzi wameweka mabhathi ya talaka, ambapo ndani yake wameweka masail takriban zisizopungua sita. Masala ya kwanza ambayo tunaanza nayo ni maana talaq wa adillatu mashru'iyatihi wa hikmatihi. Maana ya talaka na dalili zinazoashiria usheria unaopatikana katika talaka, kwamba ni dalili zipi zinazoifanya talaka kuzingatiwa kama ibada au kuzingatia kama mambo yenye kufaa katika sheria. Wa hikmatihi, pia na hikma yake, hikma ya mwanamume kumwacha mke wake. Na ukizingatia nyuma tulikuwa ni masala ya tatu inayoashiria al-khulu. Sala ya tatu katika mlango huu ilikuwa inaashiria al-khulu, na imewekwa khulu pamoja na talaka kwa sababu ni mambo ambayo yenye kufanana, yote yanaashiria kutengana baina ya mwanamume na mwanamke, isipokuwa talaka haina mukabil na khulu ina mukabil. Talaka, mwanamume akimwacha mke wake, hatotakiwa yule mwanamume kupewa mahari, lakini mwanamke akitaka kuachika kutoka kwa mume wake, basi atatakiwa atoe mahari ambayo imetajwa kama hadika au fidia, kama ilivyotanguliwa jana katika adilla. Kisha muallifu watunzi Allah arehemu akaleta mlango wa nne ambao ni talak. Kwa hiyo khulu imekuja kama mukaddima wa masala hii, na ameanza na khulu kwa sababu sio mashuhuri sana na haifahamiki sana. Kwa hiyo ameanza na mlango huu ili kukuandaa kwa ajili ya kupokea vizuri mlango wa talaka. Tukianza na sehemu ya kwanza katika masala hii ya kwanza ambayo tumesema ataelezea maanaho. Kabla ya kutaja maana walizoleta mwalifuna hapa, nadhani nilipenda niulize kwa alhadhiruna, nyinyi ambao mliohudhuria darasa hili, ni nani ambaye akitajiwa neno la talaka mpaka sasa halijui maana yake? Sawa, iwe ni maana ya kisheria au iwe ni maana ya kilugha. Namtaka asijue maana yake. Maana yake ni kwamba kila mmoja analijua hili neno kwa maana zake, ima atakuwa anajua maana ya kisheria au atakuwa anajua maana ya kilugha. Amin hona tutapata nafasi sasa ya kulieleza kama walivyoeleza muallifun katika kitabu hichi cha Al-Fiqh al-Muyassar. قالوا رحمهم الله الطلاق لغة التخلية يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت وإذا سرحت حيث شاءت والصحيح مبني للمعلوم هي سرحت حيث شاءت أي ذهبت حيث شاءت كما husemwa katika lugha ya Kiarabu yuqalu, maana yake husemwa katika lugha ya Kiarabu. Na ile neno inabidi lifahamike kwamba mara nyingi kija taarifu ya lugha hustadili watu wa lugha na watu waliowatangulia katika lugha, yani istilal ya maani al-kalimati fi lughati al-arabia, istilal ya maneno ya maana ya maneno katika lugha ya Kiarabu, wanastadili na misemo ya lugha ya Kiarabu, ambayo hii mara nyingi hatutafuti itisal, bali maana hizi ambazo hutolewa mfano mara nyingi huwa ni maana mashuhur mushaun lada al-Arab, ni mashuhur na yenye kuenea kwa Waarabu wote. Kwa hiyo hutopata hata siku moja akisema yuqalu faala kadha kadha, ukakuta Mwarabu kama Mwarabu mwenye asili ya Kiarabu akakataa yale ambayo yaliyotolewa katika mfano wa maana, sababu mwalifuno akiwa anatafuta maana za maneno katika lugha ya Kiarabu hutafuta yale maneno yaliyokuwa shaia, maneno yaliyoenea na yaliyosambaa kwa kila mtu aliyekuwa na asili ya Kiarabu. قالوا رحمهم الله التخلية يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت وانبا أمياتشوا مغاميا pale atakapokuwa anaenda pale anapotaka, أمياتشوا مغاميا pale atakapokuwa anaenda anapotaka. Mfano hayo ni mbuzi kwetu sisi, mbuzi ambaye huwa anafungwa kamba katika kijiti ili asipotee au asiende kula majani ya wengine au mimea ya wengine. Tunaweza tukasema kwa lugha hii kwamba ameachwa mbuzi aende kule anakotaka. Washaran na ama kisheria, maanahu halu qaidu nikah au baadhihi, halu qaidu nikah au baadhihi, ni kufungua ile kamba ya ndoa au baadhi yake, ni kufungua ile kamba ya ndoa au baadhi yake. Na kufungua kamba ya ndoa moja kwa moja ni kinyume cha kufungua kamba ya ndoa baadhi, na hii inapatikana katika talaku arrajiia na talaku albain. Mba talaku rajihia anahesabika yule mwanamke ni mutallaka, lakini bado huhesabiwa pia wakati akiwa na ile talaka katika wakati wa eda, anahesabika kuwa bado ni mke wa yule aliyemwacha, maadamu ni talaka moja au mbili zile za kurejea. Kwa hapa talaka hii inakuwa ni baadhi, imefunguliwa kamba ya ndoa, lakini baadhi yake mpaka atakapokuwa mwisho wa ile eda, kisha mwanamke yule atakuwa ipo huru. Hiyo ni sehemu ya kwanza katika masala ya kwanza. Sehemu ya pili katika masala ya pili, mani yasihu talaquhu, mani yasihu talaquhu, yasihu ita'u talaq min az-zawj al-baligh al-aqil al-mumayyiz al-mukhtar alladhi yaqiluhu. Inasihi, naam, mawdhu ni kwamba ni nani ambaye talaka yake inasihi. Inasihi iqa'u talaq, inasihi kutoa talaka au inasihi kuhesabiwa talaka au kuzingatiwa talaka au kupatikana talaka. Minazawji albaligh alaqil mumayyiz almukhtar alladhi yaqiluhu, talaka kutoka kwa mume aliyebalehe tena mwenye sifa ya kutofautisha mambo zuri na baya, alaqil mwenye akili, almukhtar alladhi yaqiluhu mwenye kufanya kwa khiari yake, yule ambaye anaifahamu hiyo talaka, yule ambaye anaifahamu hiyo talaka. Yani maana yake ni kwamba ikiwa ni talaka kutoka kwa mtoto mdogo asabiyu, maana yake talaka hiyo la yaqa. Na tukisema aliqa'u fi talaq, maana yake ni litibari fi sharia, talaka ambayo inazingatiwa katika nini, katika sheria. Kuna talaka zinakuwa zinatolewa lakini sheria haizingatii na hukumu bado inabaki kwamba mwanamke yule atahesabika kuwa ni mke wa yule ambaye aliyeacha au alitamka talaka. Alaqil, kwanza kabla ya kwenda baligh, minazawji, talaka inayotoka kwa mtu asiyekuwa mume haizingatiwi wala yaqa. Mathalan Rehan, talaka kwa mtu asiyekuwa mume, asiyekuwa mume, yani unaenda kumwacha mke wa mtoto wako. Mathalan, leo nitakuacha leo kwa sababu umenidharau, eh, kisha unasema kuanzia leo wewe sio mke wa mtoto wangu, toka nenda nyumbani, ile talaka la yaka. Limadha? Kwa sababu aiywa sio mumewe, wewe ni baba tu wa mume, lakini wewe sio mume. Kwa talaka inotoa kwa mtu asiyekuwa mume, hii talaka la yaka. Kadhalika baligh, kwa talaka inotoa kwa baligh, kwa mtu ambaye hajabalehe. Na sura za masail fiqhiya ya jamaa mara nyingi huwa ni sura ambazo zinakuja katika matukio, sura ambazo zinakuja katika matukio. Madhala hapa watunzi wakisema yasihu ikao talaka min az-zawji al-baligh, ma maana annahu yajuzu lis-sabi an yatazawwaj lakin la yajuzu lahu an yutalliq. Limadha? Kwa sababu summiya madha, summiya zawjun, ameita zawj kwa huwa sabi. Kwa maana juzu kwa mtu ambaye hajabalehe kuoa, lakini muda ambapo ataoa hataruhusiwa kuacha. Wazi? Akitaka kuacha itasubiriwa mpaka akishabalehe ndipo ataoa, ataacha. Bimaana anaweza mtu akaoa hali ya kuwa mambo yake yanasimamiwa na mzazi wake, kama vile alivyoolewa bi Aisha radhiallahu ta'ala anha na miaka 6 na Mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana naye miaka 9 baada ya baligh, kama za kusema baadhi ya riwaya. واضح يا جماعة؟ العاقل، العاقل صح، العاقل لمن يأكل، العاقل لمن يأكل. كسورة يا عاقل هابا ni sura ya mtu aliye oa sawa akiwa na akili kisha akawa akili zake zimepungua au zimeondoka moja kwa moja kwa lolote katika mambo ambayo angeweza kumtokea kisha katika hali ile akamwacha mke wake mathalan mtu amevuta bangi ile bangi ikawa imerusha akili zake katika kile kipindi ambacho yupo katika hali ile ya ulevi wa bangi adhana Allahu wa iyyakum akawa ameacha talaka tatu kumwacha mke wake usema anti mutallaqa hizi talaka tatu pamoja ni bid'a kama wanavyosema baadhi wanawachuoni na tutaona huko mbele talaka hizi sheria haizingatii nasema la yaqau hadha at-talaq limadha li'annahu ghair aqil dhalika al-mumayyiz al-mukhtar mumayyiz ni mtu mwenye kuchanganua mambo mwenye kujua zima na bovu baya na zuri tokea talaka kwa mtu ambaye ghair mumayyiz wadih baligh lakini ghair mumayyiz msalman Msalman nani fano kama vile labda sema labda answari labda answari wala bahadha hadha alwalad ma ismu sabih sawa ghair mumayyiz kad yakun baligh yani kad tamma 15 سنة كم عمرك 15 ايوه هذا 15 لكن غير مميز كما انغاليا تنجوا غير مميز ها فبالغ لكن غير مميز فاكاوا سبح اكاوا فتتكون تنانغاليا تصرفات ذا سبح تصرفات سبح zitatufanya sisi kama itatokea kumwacha mkewe basi ile talaka itakuwa si yenye kuzingatiwa kwa sababu ghairu mumayyiz na hilo alikuwa kilifaa sana wazee wa zamani anakupa mke bado mdogo anakuweka hapo kwa nyumba yako itakuwa kiwanjani kwake na maisha yako yatakuwa chini yake na hautomwacha mke wako kamwe mpaka kuone tayari umeshakuwa na ahalia ya kuweza kuvumilia mambo ya mke wala wazee walikuwa na misimamo ya dini walikuwa wanafanya hivyo al-mukhtar alladhi la yaqiluhu al-mukhtar tena mwenye kutaka mtu mwenye kutaka mtu aina gani yani mtu ambaye aliyefanya kitu kwa hiari yake yeye mwenyewe hakuna aliyemshawishi hakuamrishwa na bi mdogo kumwacha bi mkubwa wala hakushawishiwa na bi mkubwa kumwacha bi mdogo wazi aiyo na hakuamrisha bi mdogo kumwacha bi mkubwa au bi mkubwa kumwacha bi mdogo wa hakadha alladhi aqilu ambaye anajua hiyo talaka maana anajua kile ambacho anachokifanya au min wakilihi wazi kaiba dalik au sawa talaka kupitia wakili wake. Wakili ni vipi? Umesafiri. Zikawa zimetokea sababu ambazo zitakusababishia wewe kumwacha mkeo. Kamtafuta labda sasa hivi kuna njia za simu. Akawa hapokei simu yako. Wazi? Ukaona huyu maadamu nataka kumwacha inabidi ni mtume mtu akamwache lakini kwa niaba yangu kwa naambia fulani nenda nyumbani kimkuta umu fulana au umu fulani ambaye unamjua ni ahli yangu, mwambie nimemwacha. Talaka moja wadhiha. Kwa hiyo yule bwana akitoka na akienda kufikisha ule ujumbe, yule mwanamke akiusikia kisha akauelewa, sababu anaweza akausikia lakini asiuelewe, itakuwa talaka bado haijazingatiwa. Akiusikia kisha akauelewa, ile talaka itakuwa wake. Fala yakamu talaku ghairi zauj, anaanza kusema kinyume. Sawa, baba utokaa sana, haito zingatiwa talaka iliyotolewa na asiyekuwa mume, wala sabi, wala mtoto mdogo, wala majinun, wala kichaa, wala sakran, wala nani, wala mlevi kama bangi au pombe au kadha, wala almukrah, wala aliyelazimishwa, wala alghadban ghadban shadida, wala aliyechukia aliyokuwa na hasira hasira kali. La yadri ma huma yaqul, hafahamu pamoja na yale aliyosema katika hiyo talaka chochote anachokisema. La yadri ma hu, ay la yadri ma talaqi ma yaqul, si tu asema neno yote yaelewe halafu aje azingizie kwamba mimi nilivumwacha mke wangu sikuelewa. Na kati maneno yote kumuza, ulisema na hii unalikumbuka, ndio nilikumbuka. Na hii unalikumbuka, ndio nilikumbuka. Kuna mtu ulimwomba pesa pale wakati ulikuwa na hasira, na akakupa, unazikumbuka zile hela? Na shilingi ngapi? 10,000. Alafu kwenye talaka anasema sikumbuka nilimwacha mke wangu. La la la. Kwa sharti hili ndio maana nikaja katika sura hiyo. La yadri ma'hu ay ma at-talaq ma yaqul. Awe na yale ambayo yaliokuwa yamepata yamepandana, au yamefuatana fungamana na talaka, hayajui katika yale aliyosema. Hii sehemu ya pili. Sehemu ya tatu, mashru'iyatu talaq. Mashru'iyatu talaq, sheria wa talaka katika kitabu na nini? Na sunna. Al-aslu fi ziwaj istimraru al-hayat az-zawjiyya baina az-zawjayn. Kama huwa maalum, kama inavyofahamika kwamba msingi katika ndoa, msingi katika sala la kuoana, ni watu wanaoana ili maisha ya ndoa yaendelee baina ya mke na mume. Wakati shara Allahu Ta'ala ahkaman kathiratan wa adaban jamma fi ziwaji listimrarihi, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka hukumu nyingi na adabu nyingi katika mambo ya ndoa ili hiyo ndoa iweze kuendelea. Yani ameweka mambo ambayo mume na mke wakiafata na kuzingatia katika ahkamu za kisheria na adabu za mambo ya ndoa, ili kwa kuzingatiwa hayo ndoa iweze kuendelea, sivunjike hovyo hovyo. Wa dhamanu baqaihi, na kudhamini kubakia kwake, na dhamana ya kubaki kwake hiyo ndoa. Illa anna hadhihi al-adaba qad la takunu mar'iyatan min qibali az-zawjayn aw ahadihima, isipokuwa yatokea bahati mbaya baadhi ya hizi adabu au adabu zote hizi inawezekana zisichungwe na zikalindwa na hawa watu wawili au mmoja wapo. Watu wawili maksudi yao ni nani na nani? Ni mke na mume, zauji wa zauja. Fayaka utanafura bainahuma, fayaka utanafuru bainahuma, ikawa itatokea ugomvi baina yao. Hatta la yabqa majalun lilislah, kwa sababu ya ugomvi huo uliopatikana baina yao uliosababishwa na watu kuto kuzilinda zile adabu za maisha ya ndoa, ikawa haikupatikana, haikubakia sehemu au uwanja tena wa kuweza kuwasuluhisha wawili wale. Fakana la budda min tashri' ahkamin tuaddi ila hilli 'uqdati zawaj, ikawa sheria imeona hapana budi ziwekwe hukumu ambazo zitapelekea kuvunja ule utepe uliofungwa na wanandoa wawili, utepe wa ndoa. Ala nahwi la tahdir fihi huququ ahad az-zawjayn aw la tuhdar. Ala nahwi la tuhdar, maana la tuhdar imana haipuuzwi na kutupiliwa mbali. Hadarun maana yake ni kitu kilichopuuzwa. Hadarun ni kitu kilicho puuzwa na kutupiliwa mbali kufanyia kazi. Kwa mfano, yani kwa hali ambayo itafikia ndani ya hali hiyo hazito vunjwa na kupuuziliwa mbali zile hukuku za mmoja katika mke au mume. Sawa? Habulu baba? Naam. Sawa? Naam. Sawa sawa vipi? Yaani kupitia hizo watu watakuwa wanaishi katika mipaka. Tutaishi katika mipaka, kifu. Kwa mbali kivunja mpaka huu itakuwa ni sababu ya mimi kupishana naye, kupatana naye. Kwa atakuwa anajitahidi katika ile maisha ya ndoa kupata sheria ile asivuke. Kwa sababu tayari kuna ruhusa ya talaka. Si kama wasiokuwa Waislamu katika manasara, wao wakionaana wanaoana ndoa ya moja kwa moja. Kwa misingi hii haipo kwa wao. Kwa hata kama kutatokea shida aina yoyote, hata kama ni kufa, haitowezekana wewe kumwacha yule ambaye anataka kukuua. Mtatengana tu, lakini bado mtahesabika kwamba ni mke na mume. Lakini sheria ya Kiislamu haiko huko, imefahamu hilo na ikaweka hizi hukumu ambazo zitapelekea kuvunja ule utepe. Sawa eh? Utepe maana yake ni kamba fulani hivi iliyofungwa au iliyounganishwa. Huwa mara nyingi watu nikufungua viwanda, watu nikufungua shule, watu nikufungua kadha, wanakwenda kukata na mkasi pale. Sawa, kumaanisha kwamba tumefungua. Sasa na watu wakioana wanakuwa wamefunga makubaliano baina yao kwamba wataishi muda wote sokoni atakapatikana sababu za kuachana, basi sheria imeruhusu mume amwache mkewe, kama vile katika mlango wa pili sheria imeruhusu mke kujivua kwa nani? Kwa mumewe. Wazi ha jamaa? Na. Qalu rahimahumullah wa at-talaqu mashru'un bil kitabi was sunnati wal ijma'. Anasema watunzi Allah warehemu kwamba talaka ni jambo la kisheria ambalo tunalipata katika kitabu na katika sunna na katika ijma. Tunalipata katika kitabu na katika sunna na katika ijma. Ijma maana yake nini? Makubaliano ya wanachuoni ambayo hakuna ndani yake khilafu. Ittifaq maana yake nini? Makubaliano ya wanawachuoni baadhi ambao ndani yake kuna khilaf. Wazi? Naam. Hayo, hadha huwa alfarq baina alijma' wa madha? Wal ittifaq. Alkitabu wasunna ma'rufan. Kitabu na sunna hivi nafahamika eh? Naam. Amma alkitabu faqad qala ta'ala. Amma kitabu Allah amesema ndani ya kitabu chake kitukufu, at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin au tasrihun bi ihsan. Kwamba at-talaqu marratan, talaka ni mara mbili, yani zile talaka rejea. Sawa? Kisikia neno at-talaqu marratan, maana yake talaka rejea ni mara mbili. Utamwacha mkeo kisha utamrejea, kisha utamwacha tena, kisha utamrejea. Bas. Ama talaka kwa idadi zake ni ngapi? Ni tatu. Wazi? Talaka kwa idadi zake ni tatu. Hizi zilizotajwa ndani ya Qur'ani, at-talaqu marratan, ni zile talaka ambazo mtu anaruhusiwa kumuacha mke wake na kumrejea. Fa imsakum bi ma'rufin. Basi baada ya talaka hizo kinachofuata ni ima uishi na huyo mke kwa wema au tasrihu bihsan au muache kwa wema. Na jana tumeelezea sana masala hizi. Kasema imsakum bima'ruf ni kukaa na mkeo, wazi? Au imsakum bima'ruf kumrejea mkeo. Tabi umai ya jamaa, imsakum bima'ruf ni kukaa na mkeo kabla ya kumuacha, au imsakum bima'ruf au kumrejea mkeo na kukaa naye kabla ya eda haijaisha kwa wema. Sawa, zote zimekuwa ni kwa wema. Au tasrihu bi ihsan. Wazi? Tukasema tasrihu bi ihsan, tafsiri ya kwanza nini? Kumuacha wakati wa eda, kipindi yupo katika eda yake, kumuache ushinae vizuri kwa wema. Ule wakati wa eda, baada ya kuwa umemwacha talaka moja, basi muache kwa wema, maana usimnyanyase, usimtukane, usimbeze, usimtese, simzuru. Wazi? Au tasrihu bi ihsan maana nyingine Talaka ya tatu umwache moja kwa moja ende zake, akaolewe na mtu mwingine au asiolewe au kadha au kadha, awe tena huyo sio mke wako ambaye unaweza kumrejea. Fahamu tumia jamaa tabia umani katika hizi maana, kwa sababu zina faida kubwa katika uelewa wako wa kile ambacho kinachokusudiwa katika maudhui hii. Au tasrih bihsan, au tasrih bihsan, muache kwa wema katika ule wakati ambapo umemwacha atakarejea. Usimkere, usimuudhi, usimtese, awe huru mpaka nani hii talaka yake itakapo eda yake itakapokuwa imekwisha. Au tasrih bihsan katika maana nyingine, umwache talaka ya tatu. So tasrih bihsan hapa at-talaqu ath-thalitha, at-talaqatu ath-thalitha, ile talaka ya tatu ni tasrih bihsan. Ikiwa itafikia sasa unamwacha talaka ya tatu, basi iwe ni ya wema, isiwe ya ugomvi. Sawa, sababu unasema namuacha moja kwa moja huyu, sasa acha nimfanyie mambo mabaya ili aendelee, aende akateseke huko. La. Sheria imekataza hilo. Waqala azza wa jalla, ya ayuhan nabi, idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda. Enyi ewe mtume, sudia anaitwa hapa ni mtume Muhammad, mtakapokuwa mmewaacha wanawake, mmewapatalaka wanawake, fatalliquhun, basi waacheni hao wanawake, li'iddatihinna, katika eda zao. Eda zao ni nini? Abu Yusuf, eda hapa iliyokusudiwa ni kitu gani? Eda hapa iliyokusudiwa ni wakati wa tahara ambayo huja kutana naye ndani ya tahara hiyo. Yani mke huwa ana nyakati mbili, ana wakati wa haidh na ana wakati wa eda. Ana wakati wa haidh na ana wakati wa eda. Wakati wa haidh ni nyume, ni kinyume na nini? Na wakati wa eda, ambao eda sasa ndio hiyo tahara. Eda hiyo ndio tahara. Wazi ya jamaa. Na tahara iliyokusudiwa hapa, ambayo ukimwacha mke wako itahesabika talaka hiyo, ni talaka ya sunna, ni ile talaka ulio, ni ile tahara ambayo bado huja muingilia. Ala sabili mithal, mkeo amekuuzi, mkeo amekuuzi, lakini kakuuzi ndani ya eda. Ikisema eda sio tahara, au kwa lugha nyingine ndani ya tahara ambayo tayari umeshakutana naye, kuna bidii uvumilie ile kosa lilokuuzi, ulivumilie, umsubiri kama litakuwa bado lina sababu ya kumuacha aingie haidh, kama siku 6, 7, 10 au 3, 2 au 1 au lahza, kisha atahirike. Halafu sasa uangalie, je, lile kosa bado liko moyoni na kweli linastahili wewe kumuacha? Kisha sasa ndo namwambia fulani, nimekuacha. Wa hem tumoni, ya ayuha nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna, wa acheni hawa wanawake kwenye tahara zao ambazo hamjawaingilia. Kwa maana yake ni kwamba haachi tu mwanamke hivi hivi kwa hasira za haraka haraka, anaacha mwanamke kwa utaratibu ule ambao ulio uliopangwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana amelieleza yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minas sunna, dalili hiyo katika sunna, baada ya kutoa dalili katika kitabu, hadithu ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hadithi ya ibn Umar radhi za Allah zimuende yeye na baba yake, annahu talaka mraatahu wa hiya haidh. Sahaba huyu Abdullah ibn Umar min al-abad ila al-arba'a alladhi huwa ibn Umar wa ibn Amr ibn al-As wa ibn Zubair wa ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum arda, ambao wote baba zao ni masahaba na wao ni masahaba radhiyallahu ta'ala anhum arda. Wazi, alimwacha mke wake katika hedhi. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa Umar, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia Umar, liurajiha, kumwambia amrejee, mwambie amrejee. Fa idha tahurat, huyo mwanamke atakapotaharika, fa insha'a falyutalliqaha, akitaka sasa ata muacha. Fahimtum? Hadithi iko wazi kwa mwanamke haachi katika nini? Katika hedhi. Zimadua? Mzindue hapa. Jirani yako. Sawa eh? Dalili kwamba mwanamke haachi katika nini? Katika hedhi. Melewana? Wajma ulama al-umma ala jawazi talaki wa mashru'iyatihi. Na wamekubaliana wanawachuoni wa umma juu ya kujuzu kuacha, juu ya kujuzu kuacha, yani juu ya kujuzu talaki wa mashru'iyatihi, na juu ya usheria wa talaka, kwamba talaka ni sheria, kama ni jambo ambalo linalofaa na ni jambo la kisheria, mtu akilifanya kwa kufuata misingi ya kisheria anakuwa hajafanya jambo la makosa. Hii ni ijma. Kwa hiyo tumeona dalili za talaka katika kitabu, kama tulivyoona katika nini? Katika sunna, kama tulivyoona katika ijma, ambayo ijma mara nyingi inachukuliwa kutoka kwenye kitabu na sunna, kwamba hii inaonyesha kwamba adilla tu mashru'iyati at-talaq min al-kitabi wa sunna mujma'un 'alayha. Kwa dalili za sheria wa talaka katika kitabu na sunna ni dalili ambazo ni mujma'un 'ala madha 'alayha, kwa jambo hili linakuwa ni mujma. Sehemu ya 4 katika masala hii ni hikma tu mashru'iyatihi, hikma ya usheria wa jambo hili la talaka, kwamba jambo la talaka ni jambo la kisheria, nini hikima yake, nini hikima yake, kwa nini watu wanawaacha wanawake na jambo hili sheria ilikubali, hikima yake ni nini? Wazi ya jamaa, sharia at-talaq li anna fihi halal lilmushkilati au halal lilmushkilati azawjiya inda alhajati ilayhi. Imewekwa sheria ya talaka kwa sababu ndani ya sheria hii kuna kuyaondoa na kuamua yale matatizo na mashaki ya kindoa, inda alhajati ilayhi, wakati inapohitajika kufanya hivyo. وبخاصة عند عدم الوفاق نخاصه خاصه pale ambapo kunapokosekana muafaka, makubaliano na maelewano baina ya mke na mume. Wa hululul baghdha lati la yatamakkanu zawjani maha min iqamati hududillah, na patikana wa hululul baghdha التي لا يتمكن الزوجان معها أي مع هذا البغضاء من إقامة حدود الله نكوندوا زيلي تشوكي أبازو هايوزيكاني هاواتوويز هاواويلي يعني مومن أمكي فموجا نكويبو زيلي تشوكي كسيماميشا ميباكة الله سبحانه وتعالى. واضح؟ نفهميك ها؟ Kama kuna wakati inakuwa baina ya mke na mume kuna chuki ambazo hawatoweza kushirikiana katika jambo zima la kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwa pamoja, wala kila mmoja hawezi kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala muda ambapo atakuwa pamoja. Ikiwa muda hali itakuwa imefikia hivyo, basi talaka itakuwa ni jambo la kisheria wakati huo. Wastimrarul hayati zawji, yani talaka itakuwa ni jambo la kisheria muda huo. Kwa sababu gani? Bufathia. Itakuwa ni sheria kwa sababu tutakuwa kwa sababu ya kusimamisha sheria. Kwa sababu dharura ya kusimamisha sheria ni kubwa zaidi kuliko dharura ya mtu kubaki na mkewe. Sahi jamaa? Mathalan ambazo hichi nani hii. Shembaruku. Mke haswali. Sahi? Kila ukijitahidi kusali, hastaki kusali. Kila ukijitahidi asali, hataki kusali. Kafikia mpaka Ramadhani, hafungi. Umenasihi yeye, umekaa naye miaka 25. Madha tafa? Unamwacha. Kwa sababu gani? Kuwa naye pamoja wazi utasababisha mambo ambayo yatakayo pelekea kuto kusimamisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi ya jamaa, hadha huwa ametoa mfano kwa sababu mfano inatokea sana. Mke na mume hawasali na tunaulizwa sana, kwa mimi hawasali lakini najitahidi sana, hata sasa shehe ni muache si muache. Sasa ukipewa fatwa kwamba muache, unaona kama jambo lile ni jambo zito sana, muachaje sasa wakati tumeshaishi naye miaka yote? Naam, kwa sababu talaka imewekwa kwa ajili hiyo. Talaka imewekwa kwa sababu hiyo. Qalu rahimahumullah wa istimraru alhayati azawjiyya, na kuendelea yale maisha ya kindoa, huwa bidhalika min mahasini ad-dini al-islami, na jambo hilo pia ni katika mazuri ya dini ya Uislamu. Hulul baghdha allati la yatamakkanu az-zawjani ma min iqamati hududillah wa istimrar al-hayati az-zawjiyya, kwamba kuna chuki ambazo hupatikana baina ya mume na mke inasababisha kusimamisha yale maisha ya kindoa. Kwa maisha ya kindoa tena hayatawezekana. Wakati mwingine mwanamke anasema nitakuwekea sumu, wakati mwingine mwanaume anasema kwamba nitakuwa. Sasa zikija kesi kama hizi, ukiona kabisa kwamba wote hawako serious katika misimamo yao, basi unamkuta kadhi anasema wewe mpe talaka wewe mwache. Wakati mwingine mume anasema yeye hana, hataki kumwacha mkewe. Sawa Basi unamkuta kadhi anaandika talaka. Naandika hii talaka kuanzia leo wewe sio mume wake tena. Kwa heri. Na hii inaruhusiwa katika sheria. Kwamba kadhi anatoa nini? Anatoa talaka baada ya kuangalia masali ya yanayopatikana au mafasi ambayo yanaweza kupatikana baina ya wale wawili wakiwa wataendelea kuwa pamoja. Kisha akasema wa huwa bidhalika min mahasini dini lislami, kwa talaka kwa sababu hiyo inahesabika kuwa ni katika mambo mazuri yaliyomo ndani ya dini ya Uislamu. Ni katika mambo mazuri yaliyomo ndani ya dini ya Uislamu. Kwa ile hadithi tunasema Abu Ghazul halal lillahi talaq dhaif, sahih dhaif wazi yahtaj bih. Abu Ghazul halal lillahi talaq jamal lalum kasirisha Allah la halal talaq hadithu hadha dhaifun wala yastaqimu maana, sah yani jambo lile ni la halali kisha wakati huo huo lile linamghadhibisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi واضح يا رهاني الله اعلم لا ادري صحته وما ادري اذا تسمع قد كانت طلاق لا ادري صحته لكن معناه لا يستقيم فيها. نعم سبق سيش حديث او كذا او كذا فيه لازم هو نفواتليا سند او متن. قالوا رحمهم الله المسألة الثانية حكم الطلاق وبيد من يكون وبيد من يكون حكم الطلاق نا inakuwa mkononi mwa nani. Alasli fi at-talaq an yakuna jaizan mubahan, asili katika talaka inakuwa inafaa na inajuzu. عند الضرورة والحاجة إليه وقت وضرورة na wakati ambapo mtu anahitajia hiyo talaka. Kasu'i khulqi al-mar'ati wa su'i 'ashratiha, kama vile wakati inapopatikana tabia mbaya za mwanamke na ubaya wa muamala wake, ubaya wa muamala wake kwa mume wake, yani matendo yake kwa mume wake. ويكره من غير حاجه اليه, na inachukiwa mtu kutoa talaka min ghairi hajati ilai, ikiwa atatoa talaka bila kuihitajia, kwamba amekata kwa sababu anachaniache hapa, hakuna zile sababu ambazo za msingi zimemfanya yeye aitoe hiyo talaka. Izalatihi nikah almustamil ala almasalih almandub ilaiha, kwa kule kuiondoa, sababu talaka huwa ina tabia kuondoa ndoa. Toa talaka ndoa inaondoka. Sasa ndoa imekusanya maslahi ambayo yanapendeza kwa yule mume au kwa yule mke, min ifafi nafsihi, kama vile kuhifadhi nafsi yake, wa talabi nasl, na kutafuta kizazi wa ghairi dhalika, na mfano wa mambo yasiyokuwa hayo, na mfano wa mambo yasiyokuwa hayo. Belana shakasema wakasema wa yahrumu at-talaq fi ba'd al-ahwal, talaka inakuwa haram katika baadhi ya hali. Kama sayati bayanuhu fil kalami ala talaqil bid'i, kama jinsi ambavyo itakavyokuja ubainifu wake wakati tunaelezea kuhusiana na talaka ya kibida. Wakati yakunu wajiban ala shakhs, na inaweza talaka wakati mwingine ikawa ni lazima kutolewa kwa mtu, yani ni wajibu kwa mtu aitoe talaka hiyo. Kama lau alima bifujuri zaujatihi watabayana zinaha, kama lau kama mtu au mume atafahamu uovu wa mke wake na ikawa imebainika zina yake. Li alla yakuna duyusan, ili asije akawa ni duyusi. Sawa eh? Hey, muhannath wadih. Wali alla tulhaq bihi walada min ghairihi, na ili asije akaunganishiwa mtoto asiyekuwa wake. Sababu akienda kuzini mwanamke atakuwa wakati mwingine atapata mimba isiyokuwa ya mume, kisha alwaladu lilfirash. Pia kwenye sheria mtoto wa mwanamke aliyeolewa anakuwa ni mtoto wa yule mume wake. Kwa hiyo atanasibishiwa mtoto asiyokuwa wake. Wakadha la ukana tizauja tu ghairu mustatima fi dinia, pia unageuza na shilingi, inaruhusiwa kuombwa talaka lau kama mume na bado yupo kwa mwanamke. Wakadha la ukana tizauja tu ghairu mustatima fi dinia, pia vile vile lau kama mwanamke atakuwa si mustatim, hakusimama vizuri katika dini yake. Kama la ukana tatruku sala walau walam yastati taqwimuha, kama lau kama mwanamke atakuwa anaacha sala kisha mume akawa hakuweza kufanikiwa kumnyoosha yule mwanamke aweze kusali. Swali hilo sitaki tena niulize na nyinyi. Sasa tumeelewana au nirudie? Ha? Kama mwanamke ambaye asiyeswali majumbani kwenu huko anaweza wakawemo. Sawa eh? Anaweza wakawemo. Ikiwa umemnasihi, umemnyoosha, ikashindikana, basi unaruhusiwa kumuacha, bali hii ni wajibu. Sababu imeanza huko maneno wakati yakunu wajiban ala shakhs, bali ni lazima umuache. Mtumoni ya jamaa. Mnifahamu? Aiyo. Ndomani kasema sitaki tena maswali kama haya na nyinyi, lakini kwa sharti nyinyi mliokuwemo humu. Kama ambaye atakayekuwa nje ya humu hajasikia haya maneno haruhusiwa kuuliza swali. Nasikiliza adhana. Naingia kwenye masala ya nne. Ya tatu. Anasema al-masala tuthalitha alfadhu talaq. Na hapa pia kuna shida eh? Panatakiwa pafahamike vizuri matamshi ya kuacha. Watu wengi wanaacha kwa matamshi, kisha baadaye ukiwaambia sasa mimi sijaacha, nilisema hivi. Yeye hakujua kwamba lile tamko alilosema ni tamko la talaka. Walfadhu talaq tanqasimu ila qismain. Alfadhu talaq tanqasimu ila qismain. Matamko ya talaka yanagawanyika sehemu mbili. Alfadhun sariha, matamko yale ya wazi ambayo ukisema tu hata kama haujakusudia yanakuwa yanachukua maana ya talaka. Wa alfadhu kinaiya, na matamko ya kinaya yasiyokuwa ya wazi ambayo yanakuwa na maana zaidi ya moja, ima inaweza ikawa ni talaka au sio talaka, ambayo yatahitajia nini? Yatahitajia nia ya yule ambaye aliyotamka tamko hilo. Alfadhu sariha wa hiya alfadhu almawdu'atu lahu, nayo ni yale matamshi yaliyowekwa kwa ajili ya talaka. allati la tahtamilu ghayruhu, ambayo hayo matamko hayawi ni yenye kuchukua maana isiyokuwa hiyo. Wa hiya lafdhu talaq, nayo ni tamko la talaka lenyewe. Wa ma tasarrafa minhu, na yale yanayotokamana na tamko hilo. Min fi'li madin, na mara nyingi hutokana na kitendo cha wakati uliopita. Mithl, mfano wake, talaktuka, nimekwisha kuacha wewe. Wazi hii talaktuki, nimekuacha wewe, manake hii tayari umesha muacha, na tamko hili halina ihtimali ya maana sikuwa talaka. Au ismu fa'il, au lile tamko linalotokana na jina la mtendaji. Mfano, mithl anti taliqun, anti taliqun, wewe umeachwa, wewe umeachwa. Wazi haya, yani taliq bimaana mutallaqa. Ismu maf'ul mithlu anti mutallaqa, anti mutallaqatun, wewe umeachwa. Wa hadhihi al-alfaz tadullu ala iqa'i at-talaq, wa hadhihi al-alfaz tadullu ala iqa'i at-talaq, haya matamshi yanajulisha juu ya kupatikana talaka duna al-fi'l al-mudhari' au al-amr, kinyume na matamshi yatakayokuja kwa kitendo cha wakati wa mudhari, wakati wa sasa, au wakati au kitendo cha kuamrisha. Mfano, tatlaqina au utliqi, tatlaqina utliqi, yani bimaana unaachwa au acha, unaachwa au acha. Hivi ni vitendo viwili, kimoja cha kwanza ni kitendo cha mudhari na kingine cha pili ni amri. Wadha ni filo amri. Ukisema matendo haya, vitendo hivi viwili, unakuwa hujamuacha mwanamke. Lakini ukisema kwa kitendo kilichopita madhi, tayari utakuwa umemwacha mwanamke hata kama haujakusudia kumuacha. Wadha. Kwa tukiingia katika lugha yetu ya Kiswahili, ukisema wewe tayari umeshaachwa. Sawa? Wewe tayari umeshaachwa. Au kwa maana ile ile ya Kiswahili filo ismu fa'il, kwamba wewe tayari umeshaacha. Umekwishaacha huko. Kwa lafzi hiyo, mara yake tena yule si mke wako. Kwa maana ya kuachwa. Wazi? Naam. Alfadhu kinaiya, wa hiya alfadhu lati tahtamilu talaq wa ghayr, nayo ni yale matamshi ambayo inachukua maana ya talaka na isiyokuwa talaka, inaingia maana mbili, talaka na jambo lisilokuwa talaka. Mithlu qawlihi li zawjati, mfano wa neno lake kwa mume wake, kwa mke wake, anti khaliya, wewe tayari sasa hivi umebaki tupu. Wewe sasa hivi umebaki tupu, ay khaliya mina azawj, umebaki hauna mume. Wabariya, yani anti bariya, wewe sasa hivi tayari upo sehemu nyeupe katika jangwa, upo sehemu nyeupe katika jangwa, kwa sababu bariya ina minal bar, bariya minal bar, na bar ni sahara. Sahara ni sehemu isiyokuwa na mlima, sawa, bondeni tu ambapo kumekaa kwa upe, unaangalia huko ni mwisho, angalia huko ni mwisho, angalia huko ni mwisho, naitwa bar. Wazi? Au hata sehemu kutakuwa na majani au kadha, lakini huko peke yako huko, manake ni kinaya kinachopa, ni neno la kinaya linalotumika kwa kumwacha mtu, kwa kumwacha mtu huru. Wazi jamaa? Au kwa kusema habluki ala gharibiki. Ha? Mruka. Bain maruf. Bain maruf. Kwamba wewe tena uko peke yako, umeachiwa huru. Talakun bain bainuna tasugra wal kubra. Yani wewe sasa hivi uko au huru, umeachwa peke yako. Yani haukugusana na kitu. Bain ni kitu ambacho hakikuungana na kitu kingine. kitu kilichokuwa mbali na kitu kingine. Kwa antibai, wewe uko mbali na mimi mathalan, atakuwa kusudia wewe uko mbali na mimi. Hawa kwa kinaya sema kwamba antibai na wewe uko mbali, umetengana na mimi baada ya kuwa tayari tulikuwa tumeshikana. Wa habluki ala gharibiki wadhi ha hai khalaitu sabilak, nimeacha njia yako. Maana yake nimeacha njia yako, khalaitu sabilik au sabilak, nimeacha njia yako. Kuna njia ambayo tulikuwa tunapita pamoja, kama mimi nikiwa mume na wewe ukiwa mke, lakini kuanzia sasa taraktuha, nimeiacha hiyo njia, nimeiacha hiyo njia. Na katika lugha ya Kiarabu neno linatumika kwa maana zaidi ya moja. Mara nyingi neno al-gharib, sawa eh, sababu habli maruf kama ni kamba eh, sawa, kwa neno kwa neno kwa neno hapa nasema kamba yako ipo kwenye gharibi yako, kamba yako ipo kwenye gharibi yako. Sasa gharib ni nini maana yake, ili tujue hii kamba iko kwenye kitu gani? Gharib ni aala muqaddami sanam fil ba'ir, sanamu ya ba'iri ni ile nundu yake, ngamia na nundu eh. Sasa juu ya ile nundu, juu ya ile nundu panaitwa nini? Panaitwa al-gharib. Wazi? Juu ya ile nundu panaitwa al-gharib. Na Waarabu zamani walikuwa wanapiga mfano, kanu yadhribuna al-mathal inda manhi al-hurriyati al-kamila min duni qaidin au shartin, walikuwa wanapiga mfano wakati wanapompa mtu uhuru uliokamilika bila masharti ya aina yeyote. Ndio wanasema maneno haya wakisema habluki ala gharibik. Wazi? Kwamba kamba yako ipo juu ya mgongo wa nini? Nundu ya ngamia. Maana kamba ikiwa juu ya nundu ya ngamia, kamba ile tena haina nini? Haina uhai juu ya ngamia, maana itadondoka. Ngamia itaondoka na kamba ile itadondoka. Tumeelewana eh? Sasa kutoka katika lugha hiyo, kutoka katika lugha hiyo, kana til Arab idha talaqa ahaduhum imra'atahu fil jahiliya qala laha habluki ala madha ala gharibik. Ikawa Arabu akimwacha mke wake katika jahiliya kabla ya Islam, anasema anamwacha kwa kutumia maneno yenye kinaya eh, maana zaidi ya moja, kama hili habluki ala gharibik ay khallaitu sabilak fadhhabi haythu shi'ti, nenda pale utakapotaka kwenda. Na nadhani anatumikaga maneno haya, nenda pale utakapokwenda, utakapotaka kwenda, nenda kwenu, nenda kwenu, au nenda pale utakapotaka, utakapotaka kwenda. Fahimu tumia jamaa? Walhiki bi ahlik, pia miongoni mwa maneno ya kinaya ni nenda kwenu. Sasa niwaulizeni, mara nyingi watu wenye kuwaambia wake zao waende kwao, eh, huwa wanakusudia nini? Wakapumzike au wamewaacha au kadha? Hawezi ukajua malengo ya yule mtu mpaka akwambie yeye. Sawa eh? Nenda kwenu, wakati mwingine anataka aenda kapate mafunzo, labda hajui kupika vizuri, waende wakamfundisha namna ya kupika. Wakati ile nenda kwenu mwingine, manake nenda kwenu imekuacha. Sasa tutamuuliza siku ambayo atakapokuja eh, kwamba Allah kisha chukua nia yako baada ya tu kusema. Kwa sisi tunataka tuhakikishe ili tuhukumu ile hukumu ambayo itakayokuwa inaendana na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kusema. Haya, alimwambia aende kwao, ulikusudia nini? Sasa mda anambia, unajua shekhe, pale nilikuwa nimekusudia, sio kwamba kumuacha kabisa kabisa, tunataka tujue ulikuwa kusudia nini. Akiwa anamtaka mke wake, na kama sio mcha Mungu, basi utasikia anakwambia mimi sikuwa nimekusudia kumuacha bwana, afu mwenyewe anasema astaghfirullah. Sasa talaka haina istighfar, sawa? Unastaghfir kwa kusema uongo, lakini unaishi na mke na mwanamke asiyekuwa wako, sababu tayari unakuwa umemwacha. Bora ukubali kama ni talaka moja ukubali tu kama mimi nilikuwa nimemwacha lakini namrejea. Wazi? Wana fiha na mfano wake, na mfano wa hayo. Wal farq baina al alfadhi sariha wal fadhi al kinayah fi talaq, na tofauti baina ya matamshi ya wazi na yale yaliyokuwa yana maana zaidi ya moja, yale yenye maana moja yale yenye kwa zaidi ya maana moja katika talaka na sariha hata yakau biha at-talaq walau lam yanwi, kama yale ya wazi yana zingatiwa talaka yake hata kama hakunuia kuacha. Sawaun kana jadan au hazilan au maziha, sawa alikuwa yupo serious amelikusudia au hajakusudia au alikuwa anafanya mchezo mzaha. Ni kaulihi sallallahu alaihi wasallam thalathun jidduhun najiddun wa hazluhun najid, mambo matatu ukifanya kwa kusudia unakuwa umekusudia, na ukifanya bila kusudia unahukumiwa kuwa umekusudia. Na miongoni mwa mambo hayo ni nikah, ndoa, wa talak na talaka, wa raja na nini na kurejea. Rawahu Abu Daud bi rakmi 2194 wa Tirmidhi bi rakmi 1184 wa Ibn Majah bi rakmi 2039 wa hasanahu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala fi Sunan Ibn Majah رحمه الله تعالى في الحديث رقم 1671 وحديث صحيح ها hatakiwi mtu aache talaka mke wake kwa matamshi ya wazi kisha aje adai kwamba alikuwa anacheza alikuwa ana kadha na kadha, au umuozeshe mtu kisha useme nilikuwa nakutania, anakuwa tayari yule ni mke wake, sheria inamruhusu amchukue binti yake. Wa amma al-kinayatu fala yaqa'u biha talaqun, ama limatamshi ni maana zaidi ya moja, hayo haipatikani talaka kwa matamshi hayo, illa idha nawahu niyatan muqaranatan lilafdhihi, mpaka pale atakaponuia nia inaendana sambamba na lile tamko lake. Li anna hadhihi al-alfaz tahtamilu at-talaq wa ghairihi, kwa sababu hizi haya matamko yanachukua maana ya talaka na maana isikuwa talaka. Fala yaqau illa biniyatihi, talaka haitozingatiwa mpaka awe aliyetamka ametamka kwa nia ya talaka. Illa idha wujidat qarinatun tadullu ala annahu nawa, sio utakapatikana dalili inayojulisha kwamba amenuia kufanya hivyo. Fala yusaddaq qawluhu, kauli yake haito sadikiwa. Kif naktafi bihadha تقتل بهذا الله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم الحمد لله.